Tennissterren rennen in een wei en toetsen witte tinten in de winter. Worsten te winnen. In water roest een net. Wat is je jas nat? Tot wiens sonnet wen je? Weet je een steenrots te torsen? Tata, je teen is te wars, want een stier stiet 10 eieren. We weten je te wonen, Jota.